यह सब तो महा अधर्मी है, धर्मज्ञ आप कहलाते हैं। अचरज है अपने सम्मुख ही यह कपटाचार कराते हैं। सकुचा कर कहने लगे द्रोण, बेटे है इसका ध्यान मुझे, पर आज प्रतिज्ञा ही मेरी है कारागार समान मुझे। दुर्योधन कहने लगे इधर देखना दान, अब है मेरी दया पर नन्ही सी यह जान। फिर भी मैं कुरुवंश की रखता हूँ कुछ आन, मरने वाले मांग ले जो जी चाहे दान। यह सुनकर कुछ जोर से बोले पार्थ कुमार, ऐसा है तो दो मुझे वह मेरी तलवार। गुरु द्रोण प्रभावित हो बोले, अभिमन्यु धन्य सौभार तुझे, अंतिम क्षण में भी प्यारी है तो प्यारी है तलवार तुझे। है सच्चा वीर वही जग में जो आन बान पर मरता है, प्राणों पर चाहे आ जाए सिर नीचा कभी न करता है। दे न सका देकर वचन दुर्योधन तलवार, गर्ज कहा अभिमन्यु ने तो फिर है धिक्कार। साक्षी मेरे युद्ध के है मेरे भगवान, लड़ा धर्म पर होता हूँ बलिदान। हे जननी आशीर्वाद मिले, अब लाल तुम्हारा जाता है, हे प्रिय उत्तरे विदा करो प्राणों का प्यारा जाता है। हे पूज्य पिता चाचा मामा, है अंतिम बार प्रणाम तुम्हें, है दुख यही दे सका नहीं सेवा कर कुछ आराम तुम्हें। धोखे से मुझको मारा है इस अनाचार क्या ज्ञान रहे, इन नीच निशंस पापियों से बदला लेने का ध्यान रहे। इतने में ही कर उठे सातों मिलकर वार, जड़ चेतन में मच गया सहसा हाहाकार। अर्जुन नंदन ने किया अभी साहस पूर्ण, सोचा मुष्टिक मार कर दूं सबको चूर्ण। काल बन गया अंत में दुशासन तत्काल, पीछे से अभिमन्यु के मारी गदा कराल। ओम शांति कह गिरा वह प्राण गए सुरलोक, पांडव दल में छा गया महाभयंकर शोक। धर्मराज मूर्छित हुए मुंह से निकली हाय, बेटे तुम सुरपुर गए या हमें असहाय। तुमने तो हम सब के कारण रण में निज प्राण गवाए हैं, लेकिन सहायता थोड़ी भी हम तुम्हें न पहुंचा पाए हैं। दुनिया गाएगी कीर्ति कथा है लाल तुम्हारे जीवन की, निंदा होगी सर्वत्र सदा हम लोगों के कायरपन की। जिसके बल से कुरुकुल तो क्या कुरुदल सारा थर्राया था, जिसको हमने अति प्रेम सहित अपना युवराज बनाया था। हाँ आज अचानक वही कुसुम अपना सहसा मुरझाया है, पूरा खिलने से पहले ही कुसुम पाकर कुम्हलाया है। ओ बेटे तुम हो आज कहाँ, है आज तुम्हारा प्यार कहाँ, है पांडव सेना तू ही बता, है अब तेरा श्रृंगार कहाँ। अर्जुन जब आकर पूछेगा प्राणों का प्यारा कहाँ गया, जिस समय सुभद्रा पूछेगी आंखों का तारा कहाँ गया, तब किस मुंह से उत्तर दूंगा समझाऊंगा मैं किन किन को। हे बेटे प्रेम किया था क्या तुमसे बस हाय इसी दिन को। धर्मराज जब शोक से हुए अधिक आक्रांत, तब उठकर सहदेव ने किया उन्हें कुछ शांत। संसतक दल पर उधर जय पाकर सानंद लौटे अपने शिविर को पार्थ और ब्रजचंद। धर्मराज को देख कर आकुल और मलिन अर्जुन ने पूछा तुरत होकर धैर्य विहीन, हे महाराज हे ज्येष्ठ भ्रात क्या हुआ, व्यथा सी कैसी है नकुल कहाँ, अभिमन्यु कहाँ, सब और उदासी कैसी है। सहदेव तुम्हें कुछ बतलाओ, अब तक क्यों हो चुप खड़े हुए, यह क्या विपत्ति है जो सबके मुंह पर है ताले पड़े हुए। धाड़ मार कर रो पड़े धर्म राज तत्काल, बता धनंजय को दिया शोक पूर्ण सब हाल। बोले निशंक लुटाया है मैंने हे पार्थ माल तेरा, जलती ज्वाला में झोंका है षोड़श वर्षीय लाल तेरा। तूने पूछा अभिमन्यु कहाँ, कैसे छा रही उदासी है, तो सुन छाती को कर कठोर अभिमन्यु स्वर्ग का वासी है। यद्यपि उसने वध कर डाला अगणित रिपुओं का भुजबल से, पर व्यूह तोड़ कर लौटा जब तब मारा गया वहां छल से। पुत्र शोक के धुएं को मन में कर अवरुद्ध, अर्जुन ने तत्क्षण कहे ऐसे वचन विशुद्ध। हे महाराज उस बालक ने जब यों वीरत्व दिखाया है, तब मर कर भी उसने खुद को दुनिया में अमर बनाया है। जननी की कोख धन की है, कुल का सम्मान बढ़ाया है। उस बेटे ने सब बेटों का आदर्श एक दिखलाया है।